रहे नैन बिन, चंद्र रैन बिन, दरिया लहर बिना, सागर ठहर बिना, दरिया लहर बिना, ओ सागर ठहर बिना। ये तू नदिया मदमाती, तू हवा बन इठलाती, हम धूप की चट्टाने, तू हंस हंस पिघलाती। है मेरा इश्क अनोखा हैरी, है मेरा इश्क अनोखा हैरी, बस जताना नहीं आता, हाँ बताना नहीं आता। है मेरा इश्क अनोखा हैरी, है मेरा प्रेम निराला है। जताना नहीं आता,